تشہد کی شکل کیا ہے؟ ایک، خدا کو سلام، خدا کے ساتھ دعا اور احسان، آپ پر سلامتی رہیں اے نبی، اور خدا کی رحمت اور نعمتیں۔